Imetimia saa 11 katika studio zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Heri ya mwaka mpya wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari, huu hapa muhtasari wake. Wafungwa wasio na makosa makubwa kuachiwa huru ili waungane na raia wengine kushiriki kazi za maendeleo, rais wa Burundi atangaza. Mfumuko wa bei za bidhaa wakwamisha shamra shamra za mwaka mpya mkoani Gitega, raia wararamika. Na huko Tanzania, nchi yafanikiwa kudhibiti mfumuko wa bei mwishoni mwa mwaka 2023. Rais Samia Suluhu ametangaza hayo katika hotuba yake ya kukaribisha mwaka mpya. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Rufonse Kugimana. Hapa sio mimi Lomwari Denio Ivuze, karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Rais wa Burundi atangaza kuweka mbele adhabu nyingine au adhabu mbadala badala ya kifungo kwa wafungwa wasio na makosa makubwa. Katika hotuba yake kwa umma, akitoa salamu za kukaribisha mwaka mpya 2024, Evariste Ndayishimiye ameeleza kuchukua hatua hiyo ili tabaka zote za Warundi zichangamkie shughuli za maendeleo. Alisisitiza kuwa nchi inaingia hasara endapo kuna wafungwa wengi wanaokaa gerezani. Umurundi wese ahari hose ategeza, kila raia wa Burundi alipo sharti ahakikishe kuwa anachapa kazi. Ikiwa ni mtumishi wa taasisi za nchi, achape kazi kwa kusaidia raia kukuza uzalishaji. Mtumishi wa sekta binafsi atambue kuwa anafanya kazi kwa kupandisha uzalishaji. Sote tuungane kwa kushirikia kazi za maendeleo bila kuwepo wanaoachia kazi wengine. Tunapenda mwishoni mwaka huu unaoanza pasiwe mtu atakayekosa kitu cha kuonyesha kama matunda ya kazi yake. Kufuatia hayo, kwa upande wetu tutachukua hatua hadi Warundi wote walio gerezani ambao si wauaji tuwaachie huru watoke. Wanapokaa wakila bure, waondoke nyumbani kuchapa kazi. Tumesema hayo kwa sababu tumegundua kuwa kubakiza mtu gerezani, ukitambua kuwa hata akienda nyumbani haibi wala kuua, mtu huingiza hasara kubwa. Kwa hiyo, hata kama atakuwa amefanya kosa linalostahili kifungo, tutachukua hatua za adhabu nyingine zitakazomwezesha kuendelea kuchapa kazi. Ni kwa sababu hiyo tunakwenda kukagua faili zote za wafungwa ili kuachia huru wasiotuhumiwa mauaji, ujambazi, kwa maana hao ni wavivu. Na huyo alikuwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Kwa upande wa shirika la kutetea haki za wafungwa Ntabariza, unakaribisha vyema hatua hiyo. Jamani Shimlima, anaye kiongozi wa shirika hilo, anaomba wizara ya sheria kutekeleza kauli hiyo ya rais ambayo inajumuisha hatua nyingine za kuboresha sekta ya haki nchini Burundi. Kulingana naye, utekelezaji wake utaondoa malalamiko katika sekta ya sheria. Na sala na maombi ya kukesha pamoja na kucheza katika nyumba za burudani ndio hali iliyogubika sherehe za kukaribisha mwaka mpya 2024 kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Usalama ulikuwa umeimarishwa kulingana na polisi mkoani humo. Licha ya hayo, umaskini katika familia na mfumuko wa bei wa bidhaa za msingi uliwazuia kushirikia watakavyo. Kutoka Gitega, Jira Nibigira. Baadhi ya makanisa ya Kikatoliki na ya Kiprotestanti ya mjini Kitega yaliandaa maombi ya kukesha ili kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya 2024. Padri mkuu wa parokia aliyobatizwa ya Mtakatifu François d'Assise ya Magarama, Barushe Hermenegide, ameeleza kwamba shabaha za kuandaa maombi kama hayo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na kwamba aliwalinda mwaka wote uliomalizika ili wamuombe afanye kama hivyo katika mwaka unaoanza. Tunaandaa maombi haya mwisho wa mwaka ili tumshukuru Mungu kwa mema yote, kwanza kwa afya, kwa maisha na kadhalika, kama kazi, kama familia zetu, kama watoto. Kanisa limesha watu, limesha mefika ili wamshukuru kwa yale yote Mungu aliyowajalia. Na sasa tunamalizia mwaka katika hali ya sala na tunaanza mwaka mpya wa 2024 tukimkabidhi Mungu maisha yetu, tukimwomba Mungu Mungu awe nasi, awe katika maisha yetu, katika maisha waumini, katika maisha viongozi wetu, katika nchi nzima. Hata waumini wasema kwamba sababu zinazowatuma wao kuja kuomba usiku kucha ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mazuri yote aliyowafanyia, ili mabaya yaliyowafikie wamuombe asiwafikie katika huu mwaka unaoanza. Na yeye kiongozi wa idara ya polisi mkoani Kitega arifu kwamba usalama unalindwa vilivyo katika sikukuu hizi za mwisho wa mwaka. Walakini baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kitega wasema ukosefu unaowakabili hawawezeshi kamwe kusherekea sikukuu ya mwaka mpya kama walivyokuwa wanataka. Hayo yakiarifiwa kwa watu wenye uwezo, ng'ombe 48 na mbuzi 35 walichinjwa Ijumamosi hii na Ijumapili hii katika machunio ya Kitega. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Na Jirani Bigira, Rais wa Burundi anatuliza nyoyo raia kuwa swala la ukosefu wa umeme na maji litakuwa likipatiwa ufumbuzi taratibu. Alisema hayo Ijumaa katika mkutano wa moja kwa moja na waandishi wa habari na raia siku ya Ijumaa tarafani Kigamba mkoani Chankuzo. Ni baada ya raia kulalamikia uhaba wa maji na umeme licha ya kulipa kila mara bili katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Kuna umeme ulioanza kutumiwa, umeme unaozalishwa na bwawa Ruzibazi, umeme wa miale ya jua unaozalishwa huko Gitega na bwawa la Rusumo la huko Tanzania linalotoa nishati nyingi, hayo yamekwisha. Hivi tuna mabwawa ambayo tunatumaini kuwa mwaka huu ujenzi wake utakuwa umekamilika. Ni pamoja na bwawa la Jiji Murembe, Kabura Ntwa Kabuseze, bwawa la Kirasa, bwawa la Manda. Hayo yote yanajengwa. Kama hampati umeme leo, ninaamini kuwa shirika Regideso linalishughulikia. Je, hamkumbuki kuwa sote tulikuwa tunachota kwenye kisima kimoja, sasa tunayaleta. Kuna sehemu zinakabiliwa na ukosefu wa maji kuliko pengine, ambapo tunaharakia kuhudumia. Mfano, jijini Bujumbura, wakati baadhi ya maeneo yalikuwa yameanza kukumbwa na magonjwa yanayotokana na maji chafu, ndani ya wiki chache tulikuwa tumeipatia huduma ya maji safi mitaa hiyo iliyokuwa ikiathiriwa. Zoezi lile linaendelea kwa sababu lengo letu kufikia mwaka wa 2027 bila kuwepo sehemu isiyo na maji safi, lakini yote hufanyika hatua kwa hatua. Kuna hata marafiki tunaoweza kuomba mchango, hivyo wapo walioahidi kuchangia, na hivyo tulinunua mitambo mitatu ya kuchimba maji na hata Regideso iliagiza mingine ili kutafutia hapo maji endapo tunakuta ni mbali vyanzo vyake kwa ajili ya kuhudumia wote. Mfano tulioutoa jijini Bujumbura ulionyesha ufanisi. Habari za kimataifa. Naam, serikali ya Tanzania imesema kuwa imeendelea kudhibiti mfumuko wa bei ambao katika kipindi cha Januari hadi Novemba mwaka 2023 ulipungua hadi wastani wa 3.9 ikilinganishwa na wastani wa 4.3 kipindi kama hicho mwaka 2022. Hayo yanachomoza katika hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hotuba aliyokuwa kitoa akikaribisha mwaka mpya wa 2024. Ndugu wananchi, tukiangalia mapito ya kiuchumi, tunaona kwamba pamoja na athari za janga la uviko 19, kwa sasa dunia pia inakabiliwa na athari za vita zilizosababisha chumi za kidunia kudorora, hususan kwenye sekta muhimu za uzalishaji. Hali hii imeongeza gharama na mfumko wa bei kwa bidhaa za msingi kama vile chakula na mafuta ya vyombo vya usafiri na mitambo, hali ambayo kwa ujumla imevuruga mnyororo wa ugavi wa kimataifa. Riba kwenye masoko ya kifedha panda, patikanaji wa dola za Marekani pia umeathiriwa. Katika kuhami uchumi wetu, tutekeleza sera madhubuti za fedha ili kuhakikisha kunakuwa na utulivu wa bei, kuchochea ukuaji na kuimarisha udhibiti katika sekta hiyo ya fedha. Tumeendelea kudhibiti mfumko wa bei ambao katika kipindi cha Januari hadi Novemba mwaka huu 2023 ulipungua hadi wastani wa 3.9 kilinganishwa na wastani wa 4.3% kipindi kama hicho mwaka jana. Aidha, ukuaji wa uchumi na pato la taifa kwa mwaka 2023 likadiriwa kuongezeka kwa 5.2% ikilinganishwa na 4.7% mwaka jana wa 2022. Na huyo aliyesikika alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti yake ni kutoka kwenye kituo cha television cha ITV. Na jamii ya kimataifa inaendelea kutuma ujumbe wa pongezi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ushindi wa Rais Felix Tshisekedi kwenye uchaguzi mkuu wa Disemba 20 mwaka 2023. Kiongozi wa Umoja wa Afrika na Rais wa Komoro Azali Assoumani alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kumpongeza Rais Tshisekedi kwa ushindi wake wa 73.34% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi mkuu. Kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alituma ujumbe wake wa heri njema kupitia mtandao wa kijamii wa X na kuomba amani kudumu baada ya ushindi huo kutangazwa. Katika ujumbe wake, kiongozi huyo wa zamani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki aliwataka wote wenye kupinga matokeo yaliyotangazwa kuwasilisha kesi mbele ya mahakama kupitia njia zinazofuata mwongozo wa sheria. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga naye amemtakia Rais Tshisekedi kila laheri anapoanza muhula wake wa pili madarakani. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Tshisekedi alishinda uchaguzi huo ulioandaliwa Disemba 20 mwaka 2023 kwa kura zaidi ya milioni 13, ambazo ni 73% ya jumla ya kura zilizopigwa katika uchaguzi huu. Mkuu mpinzani wake wa karibu alikuwa Moise Katumbi aliyepata kura milioni 3, ambazo ni 18% ya kura zilizopigwa, huku Martin Fayulu aliibuka nambari 3 kwa kura 900,000, ambazo ni 5% ya kura zote zilizopigwa. Na kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka hapa studio, mimi Lomar Daniels na kwa geni nikutakia kila la heri, na katika mwaka huu mpya uwe mwaka wa fanaka na nafaka, mwaka wa raha bila karaha. Kwa herini.